Birinci, evet, öyle namazın sünneti terk edebilir. Mesela sizler meşgul olduğunuz zaman sizler keza ikindi namazında veya hatta akşamdan sonra kılabilirsiniz. Önemli değil. Yani biz sizler meşgul olduktan sonra. Ama daima terk etmek güzel bir şey değil. Bizim kıyamet gününde hiç şüphesiz ki neye ihtiyacımız var? Sevaba. Bunu unutmayın. İkinci olarak da evet, kadınlar eğlenebilir ama nasıl? Mesela müziksiz ve şarkısız olarak eğlenmeleri gerekir. Çünkü bizim dinimizde müzik yok. Bunlar şeytanların işi. Eğlenebilir. Gülebilirler. Espri yapabilirler. Yani kadınlar arasında hadisler, fevaitler, hadisler, Kur'anların zikirlerini yapabilirler. Yani herkes bir hadis getirebilir. Mesela örnek olarak veyahut da ayet getirebilir. Veyahut da espri yapabilir. Veyahut da yani şundan bundan konuşabilirler. Hiç şüphesiz. Yani türküde yakabilirler demek istiyorum. Mesela eğlenme olarak. Ama o türkü ne? Şeriata aykırı olmaması gerekir. Erkeklerin sesi, erkeklere o sesi duymaması gerekir. O türküde hiç şüphesiz ki ne kötü sözler olmaması gerekir. Yani aşk sözleri, şu bu sözler olmaması gerekir. O türkü çok olmaması gerekir. Olmaması yani az olması gerekir. Yani olabilir. Olabilir. Eğlenme kadın arasında bizi caizdir, mubahtır.